राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम मनुष्य की ये पहली भूल है कि मैं शरीर हूँ। इधर बात आती है ईश्वरांश जीव अविनाशी। ईश्वरांश जीव अविनाशी दो बातें, तो ईश्वर नित्य है और जीव नित्य है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना हमारे राशि है, उसको मान लिया कि मैं शरीर हूँ, ये भूल हुई पूरी। इसी को सुखदेव जी महाराज ने कहा पशु बुद्धि में मान जाए, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, क्या मैं शरीर हूँ ये पशु बुद्धि है, मंच बुद्धि नहीं। पशु शरीर को ही मैं मानता है, ये पशु बुद्धि है। मरीशी मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि मैं माम जाएगी, इस तो बुद्धि को छोड़ दो, तो बुद्धि को छोड़ दिया मैंने, ये भूल करी, अब भूल नहीं करूंगा। भूल का प्रायश्चित है कि मेरे को सावधान रहना चाहिए था, गलती करी जब अपने शरीर मान लिया, गलती करी ये ठीक नहीं किया एक बात, दूसरी ऐसी गलती अब नहीं करूंगा, अब शरीर को मैं अपना नहीं मानूंगा, मैं शरीर हूँ ये नहीं मानूंगा, शरीर मेरे लिए है ये भी नहीं मानूंगा, तो ये शरीर मानना प्रेरित हो जाएगा। मैं क्या हूँ, मैं साक्षात ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश था अविनाशी। शरीर तो प्रति क्षण नष्ट होने वाला है, एक क्षण भी रहने वाला नहीं, निरंतर क्षय होता है। इतनी उम्र आ गई, इतना नष्ट हो गया, अरे वो विनष्ट हो जाएगा, इन्हें समझ छोड़ दिया। जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारी चीज नहीं होती, तो हम मिलने वाले बिछड़ वाले नहीं है, हम पहले से ही है और फिर भी रहेंगे, पहले नहीं रहते नहीं, पहले भी थे और अगर नहीं रहेंगे बात नहीं मान रहेंगे, तो हम पहले नहीं थे पीछे हुए हुए ऐसी बात नहीं है, पहले भी थे अगाड़ी भी रहेंगे अभी भी है, हमें शरीर नहीं है, हमें शरीर विनाशी है और चेतन है, शरीर जड़ है, जो अपने को जाने दूसरे को जाने वो चेतन होता है, ना अपने को जानता ना दूसरे जानता वो जड़ होता है। शरीर अपने को नहीं जानता है, दूसरे को नहीं जानता, तो जड़ है, चेतन है, अमल है। हमारे मर रहे थे, मल नहीं है, नहीं अमल है, अमल है, मर रहे थे, मल रहित है, मल हो जाए अमल होता है, पैदा हो जाए ऐसा नहीं, अमल है और आनंद सुखराशि है। सज्जनों ध्यान दो थोड़ा, आप आनंद सुख राशि सुखरा राशि राज नाम है ढेर का ढेर, जिसे धान की रस है धान की रस ढेर आनंद रूप है। अब आप जो दुखी होते हैं आनंद रूप को मानते नहीं है, शरीर रूप से मानते हैं दुखी होते हैं, हो गए कि वो उल्टा मानने से तो उल्टा ही फल होगा, सुलटा मानने से सुलटा फल होगा, उल्टे को उल्टा फल होगा, शरीर को अपना मानोगे तो दुखी होगा ही, बस सकते ही नहीं, शरीर नहीं हो तो भी हो सकते ही नहीं, सदा आनंद में रहेगा, क्यों इस प्रकार से इसमें कभी दुख होता ही नहीं, दुख का नाम निशानी नहीं है, आनंद राशि है, इस वास्ते मैं दुखी हूं। आप सबका अनुभव करते हैं, सबके अभाव का भी अनुभव करते हैं, परंतु अपने अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता, शरीरों का पहले अभाव था, बालक पहले नहीं थे, फिर बालक हो गया, बालक हो गए फिर जवान हो गए तो बालक छोड़ दिया, फिर बूढ़े हो गए तो जवानी छोड़ दी, फिर बूढ़े हो गए रोगी हो गया, रोगी और मर गया तो शरीर छोड़ दिया, आप रहे उनका श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, तो है मरण अमर जीव मर सुख पाया, मरने वाला शरीर है, आप मरने वाला नहीं है, सब भाई बहनों को ये बात चाहिए, मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, जैसे गीता मैं भाषण से जीवनाने वाले पुराने कपड़ों को छोड़कर नए धारण कर देता है, ऐसे अन्य संयाद नमानी दी, अन्य नया नमानी दी संयाद, अन्य नए शरीर को धारण कर देता है, पुराना शरीर छोड़ देता है, तो पुराने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर सही नहीं है, तो जो छोड़ा, ये जो चार बातें बताई, बिहार कामान या शर्मान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार, ये चारों है नहीं, कामना है नहीं, आठ पर भी कम देते नहीं, कामना आठ पर भी नहीं देती, क्रिया जरूरत नहीं रहती है, ममता नहीं रहती, जिस माँ के बिना बालक रो पड़ता है, माँ कहाँ गई, माँ नहीं, माँ नहीं, वो ब्याह होने के बाद माँ को कहते खाली भेज दो, माँ सुनाती नहीं, माँ बिना जीना मुश्किल, वह माँ बिना निर्मम है, ममता है नहीं, अगर ममता होती तो छूटती नहीं, आप स्वयं है, आपके अभाव का अनुभव नहीं होता, परंतु ममता वाली चीज मिट गई, धन गया धनी हो गया, निर्धन निर्धन हो गया, मूर्ख तेर पड़ गए विद्वान हो गए, गणम सिंह गए तेर सीख जाते भूल जाते, ये आपकी चीज नहीं है, आपकी चीज ईश्वर है जो कभी भूलते ही नहीं, आप नरकों में जावे तो भी भगवान तो साथ में, शरीर में जाओ तो भगवान साथ में, चौदह लाख रूने में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान आत्मा कभी नहीं छोड़ते, आप भगवान को भूल जाते, तो ये भूल मिटानी है, मैं शरीर मन तो भूल बांध भूल है, अब भूल नहीं मानेंगे, अब मानते मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो ऊपर की छोड़ी है, लाल कपड़ा मारने से लाल कपड़ा पहनने से क्या लाल हो जाता है मनुष्य, काले कपड़े पहनने से काला हो जाता है, ऐसे शरीर धारण करने से वो पशु पक्षी हो जाता है, ये शरीर बदलते हैं, आप तो वैसे वैसे रहते हैं, अगर नहीं रहते हो तो आप पशु बनेंगे तो पशु ही रहेंगे, फिर आप तो सही से रहित है, रही नहीं पड़ा बढ़ते ही नहीं, और शरीर का सत्ता रहती ही नहीं, आपकी सत्ता मिटती ही नहीं, तो आप शरीर नहीं, शरीर आप नहीं है, आप शरीर से आजाद हैं, शरीर हमारे मिलता बिछुड़ता है, आता है जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। आप ना उत्पन्न होते ना नष्ट होते हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, न संयोग होता है न वियोग होता है, आप नित्य होते हैं। तो पहले भूल गई अब भूल नहीं करेंगे, मनुष्यों में भूल करे ऐसे अब नहीं करेंगे। शरीर हमारा बढ़ता है बढ़ता है हमारी क्या बेटी शरीर बिगड़ता क्या हो गया नहीं बिगड़ती क्या शरीर तो मरा हुआ ही है, प्रतिक्षण मरता ही है, हर दम मरता है। जब पेट में आया तब से बदलना शुरू हुआ तो बदलना बदलना बदलना ही बदलना है, सिवाय बदलने को है ही रूप छोड़ पहला रूप छोड़ दबल तो पहला शरीर मर गया, दूसरे शरीर शरीर मर गया, तीसरे शरीर हो गया, तीसरे शरीर मर गया, चौथा शरीर हो गया, ऐसे मरता ही रहता निरंतर। और मृत्यु लोक है ये, इसमें एक ही चीज हरदम रहने वाली नहीं, तो ये हरदम रहने वाला नहीं है, हरदम बदलने वाला है। आप निरंतर निरंतर रहने वाले हैं, शरीरों के बदलने पर भी आप बदलने नहीं। सब चीजों का अभाव का अनुभव होता है, आपके अभाव का अनुभव अब किसी को नहीं होता। आप सबको अपने अभाव का अनुभव किसी को होता ही नहीं, क्यों अभाव होता ही नहीं, आप रहते तो आप निरंतर रहने वाले, शरीर निरंतर बदलने वाले। जैसे सूरज और अमावस्या रात का संबंध नहीं, ऐसे आपका शरीर का संबंध नहीं। शरीर स्थो भी कौन थे न क्रोते न लिपे थे, शरीर स्थो भी शरीर में स्थो भी न क्रोते न लिपे थे, न करता है न भोगता है, शरीर में से तो होना होता होगी, वो है जो गत रहता है, सुख आता है दुख जाता है, संयोग आता है संयोग जाता है, मिलना होता है विषय होता है, उत्पन्न होती है नष्ट होता है, सब ऐसी है। आप भगवान गण से इस बात का बताती है, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलार, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरते ही नहीं तो मैं भी नहीं मरा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे लाए, अविनाशी का बालकांत मरे न मारा जाए, न मरता न मारा जाता है जो जाता है। अरे बालक अपना मर गया जमाने आए तो कहता बालक में ऐसा करता था, जमाने में ऐसा करता था, तो आप रहते हो मैं पहले ऐसे करता बूढ़ा हो गया, पहले बस शक्ति नहीं रही, तो ये तो नहीं रहने वाली है, इंद्रियां मन बुद्धि सब बदलने वाले, ये हम बदलने वाला है, मैं नहीं हूँ, आगे बदलने को जानता हूँ। बालक में रहता है स्त्री ढंग से बोलता ही नहीं, बेटे के सामने कहते मैं बाप हूँ, हे बाप के सामने कहते बेटा हूँ, अरे तू मतलब तू क्या है, बाप है कि बेटा है, कब बेटा हूँ बाप हूँ, अरे तू तेरा असली परिचय दे, परिचय तू क्या है, जेरा मैं तो न बाप है न बेटा है न दाई दादा है न पोता है, उनके सामने उनके लिए है, बहन के साथ भाई हूँ मैं, माँ के सामने मैं बेटा हूँ, तो भाई है बेटा है, पुत्र के नाम मैं पुत्र हूँ, तो जैसे देखे जैसे बोलता है, होश में आओ होश में आओ होश में होश में, ये बेहोशी की बात है। गंगा गए गंगाधर जमुना गए जमुनादास, तुम परमात्मा गए हो, हम परमात्मा बदलने वाले नहीं है, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते ही नहीं, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं, कभी भी बदलते। सभी को देखते बूढ़ा हो गया साहब, आप बूढ़े हो गए, सही के साथ में बूढ़े हो गए, काला कमरा पड़ेगा वहां काले हो गए, अरे तुम काले कैसे हो गए, ये तो कपड़ा है, शरीर है, बूढ़े हो गए हम बूढ़े हो गए तुम बूढ़े कैसे हो गए, तुम जवान कैसे हो गए, आप तो एक रो रहते हैं, सदा रहते हैं आप, भाव नहीं होता, इस बात से एक रूप रहने वाले आप निर्विकार सदा रहने वाले हरदम अमर जीव मरे सो काया, अमर जीव मरे सो काया, शरीर कभी जीता है मरता ही नहीं, आप कभी मरते ही नहीं, शरीर मरे बिना रहते ही नहीं, संसार मात्र मरता है, मरे बिना रहता ही नहीं एक क्षण भी, अरे ईश्वर परमात्मा है जो के तू रहते हैं, तो इस प्रकार से मैं हूं, इस वास्ते आप निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंग हो जाए, न शंका रहे, न शोक रहे, न भय रहे, न उद्योग, आप है जो इतने थे, एक उम्र मानता है आप तुम्हारे धर्म के बेटा मरिया, मैं तो मरिया, अरे बेटा मरिया तू कैसे मरिया, सब मैं धर गया, एक बेटे को माने तो सबके सब आप परमात्मा साक्षात, ये बात मेरे को मरता है विसरता है वो अपना नहीं, आता है जाता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो अपनी चीज नहीं होती, अपने तो वो है न जन्मे न मरे न आवे न जावे, साक्षात परमात्मा के स्वरूप है हम सब, सब के सब जन्म होता ही नहीं, आप बदलते ही नहीं, बदलता है संसार, तो संसार शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है, आपके समान अवस्था है, इस वास्ते रह जो जाए तो मैं साधन मांगा था भगवान ही से धर्म हो गई, ये तो ऐतान से ही आती वायुधान वास, जैसे सुगंध लेकर के वायु चला जाता है सुगंध मिट जाती है, ऐसे शरीर में से शरीर निकल गया, आप एक रूप रहने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप है, ये तो आप अनुभव करते हो, मैं तो बालक बन में ऐसा करता था, जमाने में ऐसा करता था, वृद्धावस्था ऐसा करता हूँ, उस गांव में ये काम किया, इस गांव में ये काम किया, तो गांव इतने से नहीं बदलते, शरीरों को बदलते नहीं बदलते, संबंध बदलते पर समय नहीं बदलते, और संबंध ये बदलता रहता है, एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक गया दो गया तीन गया, तो जाने वालों को जानता है, पहले गए पांच छह गए तो छह को जानने वाला वो सात में वो गया नहीं, वो है जो शास्त्रों में इस बात को सिखाने के लिए दृष्टांत दिया है, आदमी चले थे तो तुम दस आदमी जाओ काम करो, चले थे आगे नदी से निकल कर पूछा कितने आदमी है, तो अपने हुए हैं तो दो आदमी हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नवे हुए, एक आदमी नहीं है, तुम बोले तुम वो गए भाई वो अपने हुए नहीं, नौ आदमी एक आदमी, अब एक आदमी घट गया। किसी आदमी ने जाकर पूछा गया, हमारे तो एक आदमी घट गया, डूब गया हो तो नदी में, डूबा नहीं है, दसवा में दस वर्ष तुम से दस तुम्हारे तू बोलो दशा तू है यार नो दशा नो वो ला दिया खोया ही नहीं वो किड़े जो अपने आप नहीं नौ आदमी नहीं कर दिया तय पर ही नहीं ऐसे कर मैं मर जाऊंगा तू ऐसे मर जाए तो पानी कैसे दे रहे हो पिंड कैसे देते हो पिंड देते हो पानी देते हो दान पानी करते हो मेरे पिताजी को मिले तुम्हारी बेटी है ही नहीं अरे पिताजी तो है शरीर नहीं है ये तो है पिंड वाले किसी तो नित्य जाना ये एक अंश है ये प्रकृति का अंश है बदलने वाला प्रकृति में पुरुषों से विद्यादि उभाव भी ये दोनों बना दी है प्रकृति बदलने वाली बदलने वाला मिल गया मिल कर गए और विनाशी होना मानेगा बिना साथ विनाशी हो गए तुम हो पहले पता भाई उसमें है अच्छा लादी है बताओ निर्वस तो वैसे तुम आ नौ तो से गिन लिया नौ दस मन तुम्हारे हो ला दिया दस मन ला दिया मिल गया दस मन अरे खोए ही नहीं दस मन मिल गया एक विश्व मुफ्त में आप मरे नहीं मरती है काया मरते आप है जो रहते आप पांच है चार पता नहीं बेटा है जो तुम्हारा पशु बुद्धि के बाबू जी सुदेव जी महाराज कहते हैं ये पशु बुद्धि छोड़ दे मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि भगवान का अंश है भगवान ऐसे मरता है कभी भगवान का अंश है मरता है कभी भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम।